الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، الإمام النووي رحمه الله فدي مبارك كتابك د درسونو د سلسله وه، نولسم حدیث باره کې خبرې روانې وي. حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته نصیحتونه کړي وو: یا غلام، انی اعلمک کلمات، ای ماشومه، ای هلکه، زه تاته یو څو خبرې ښیم، هغه یادې ساته. احفظ الله یحفظک، د الله د دین حفاظت کوه، الله به ستا حفاظت کوي. احفظ الله تجده تجاهک، د الله د دین حفاظت کوه، الله به خپلې مخې ته ومومي. اذا سألت فاسأل الله، چې څه غواړې د الله نه یې غواړه. واذا استعنت فاستعن بالله، او چې مرسته غواړې هم د الله نه یې غواړه. واعلم ان الأمة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. او په دې خبره ځان پوه کړه، که دا ټول امت را جمع شي چې تا له څه فایده درکړي، نو تا له هېڅ فایده نشي درکولی مګر دومره څومره چې الله لیکلي دي. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. او که دا ټول امت را جمع شي چې تا ته څه نقصان در ورسي، نو تا ته هېڅ نقصان نشي در رسولی مګر دومره څومره چې الله ستا دپاره لیکلي. د دې پورې د حدیث شرح شوی بیا مخکې د حدیث کې دي چې رفعت الاقلام وجفت الصحف. د دې ځینه به مونږ نن د دې حدیث د دې مبارک حدیث شرحه شروع کوو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عباس ته نصیحتونه کول. اخرنی نصیحت چې د هغې باره کې خبره شوې وه چې دا ټول امت کرا جمع شي او تاله څه فایده درکول غواړي نشي درکولی مګر دومره څومره چې الله لیکلي، او که دا ټول امت را جمع شي تاله څه نقصان درکي نشي درکولی مګر دومره څومره چې الله لیکلي. نو مطمئن اوسه او په الله باندې ښه ګومان ساته. دا زموږ اخرنۍ خبره چې ګومان په الله باندې ښه ساته، رب العالمین به ستا مرسته کوي او تا به نه خرابوي. او حدیث کی دیسی رجی امام ابن ماجه روایت روڑے دے چه حبا او سوا ددوان اوی چه دخلنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، منگ پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پسرالو او اگر سکار کلی گیا و منگ وسر مرست اوکلا. بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوی لا تيأس من الرزق ما تهززت رؤوسكما. د رزق نه منه امیده کیږي چې څو پورې ستاسو د سرونه خوځي. د رزق څه معنی سرونه خوځي؟ څو پورې ژوندي په رزق مه یېرېږئ، په الله باندې ښه ګومان ساتئ. فإن الإنسان تلده أمه أحمر ليس عليه قشر ثم يرزقه الله سبحانه وتعالى. دا ما شوم چې د مور د خېټې نه روزي تک سور روزي لپاسې به هغه پوستکی یې بیم نه وي، او بیا رب العالمین دغه ماشوم را لوی کړي او د له رزق ورکړي او دا هر څه له الله ورکوي. معنی ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته وایي چې په الله باندې ښه ګومان ساتئ. د ټول امت بې د الله د اجازت نه تاله څه فایده هم نشي درکولی او نه در څه نقصان درکولی شي. څه چې کوي الله یې کوي، نو په هغه رب باندې ښه مضبوط یقین ساته او توجه د هغه الله طرف ته ساته. چې د هغه الله طرف ته دې توجه وکنه او دا دې مضبوطه عقیده په زړه کې مو په ژبه مو چې لا حول ولا قوه الا بالله، نشتی څه طاقت زما نه د ګناه پرېښودو نه د دینداری کولو مگر د الله په توفیق سره. کداری زغزه ګټم د طاقت هم الله را کړی، کدا دینداری کوم د طاقت الله را کړی، چې دستا عقیده ای دستا نظریه ای مضبوطه الله به دې کامیاب ساتي. د حدیث امام ترمذی راوړی، امام ابن ماجه هم راوړی، موږ څو پوری بیان کړی هم دی. ډیر خوندور حدیث ته بهی کیدای دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم من کانت الدنیا همه، د چا چې د دنیا غم او سوچ او فکر یې، د دنیا چې د چا سوچ او غم او فکر یې، یعنی همیشه دغه دنیا کې پروت، رزق کته او رزق بر، او دا به څه کېږي او دا به څه کېږي، او دا به ملک څه کېږي، او دلته به څه کېږي، او هلته به څه کېږي. فرق الله علیه امره وجعل فقره بین عینیه، د ده ټول کارونه په ده باندې ګډوډ شي، د ده جون په ده باندې ګډوډ شي، په جون کې سکون نه، او الله د غریبی د ده د سترګو په دې منځ کې ده تکیږي. معنی دا دې خبرې سترګو په دې منځ کې د غریبی کې دي، یعنی هر څه کې د غریبی ښکاري. دغه دنیا پسې رواني که مزدوري لنه لانړم زه به غریب شي، که دغه ځکې مې دا کار ونه کړو دا خو به زه غریب شي، او که دله مې دا قرضه ورکړه دا خو به زه غریب شي، که یتیم له مې پیسې ورکړه دا خو به زه غریب شم، که په دین مې پیسې ولګولې دا خو به زه غریب شم، که په مور پلار مې خرچه وکړه دا خو به زه غریب شم. یعنی غریب به دغه سوچونو کې پروت دی. نو رب العالمین هم د ته دا غریبي مخې ته کېښوده چې کله د ټول سوچ د دنیا سره. او عجیبه دا ده، ولم یأته من الدنیا الا ما کتب له، ګوره سوچ او فکر ټول د دنیا سره دی. سحر او ماخام د سوچ د څه سره دی؟ د دنیا سره. الله وی او وی دنیا به ورته دومره ملاویږي څومره چې ما د ده په نصیب کې لیکلی. هغه ډېرې منډې څه فایده ورکوي؟ نه ورکوي. دنیا د ډېرو منډو خبره نه ده. په ډېرو منډو کې دی موږ به زم چې پښتانه به ټول نه زیات مالدار ټول نه سخت کارونه دوی کوي، او که په منډو وهلو یعنی چې چا منډې نه والی دی به غریب به، بیا به زم چې دا خلیج ملکونو والا لکه دا سعودي عرب او کویت او بحرین او دا ملکونو دا به پوخا مړوي ټول د غریبۍ، ځکه چې دوی د سره خوځي هم نه، او الله ولې پراخه رزق ورکوي. یو سړی به ځان مړ کی او بیا هم غریبي، او یو سړی بس خاور روالی خرڅ کی بای ګورم الله ګټه ورکی. خبره ټوله د تقدیر ده که یو سړی دین ییر کی او په دنیا پسې منډې وي چېره بازوی دواړه نه کیږي. ای بازو به دا خبره تاسو لیدا بس پښتانه وي وی یا به دا کې او یا به دا کې، دا ډېره خطرناکه خبره ده. یا به دا کې یا به دا کې، معنی دا چې یا به دنیا غوره کې یا به الله غوره کې، یا به دنیا کې یا به الله راضی کې، دا ډېره خطرناکه خبره ده. یعنی یو طرف ته شوی، معنی دا یو طرف ته کته چې دوی راځي مثال کې درس لا بیان لیا علم زده کا من ته وي زر مسلې چې، او یا به دا کې او یا به دا کې، دا خطرناکه خبره ده. نه دونه وکي بنیادی هدف به دینداری او دنیا به ضرورتی. د صحابه کرام ډوډۍ خوړه کنه خوړه ها کفیل دی نه وي بیا دیندار نه وي دوڼه کړي دي. په صحابه کرامو کې تاجرانو کنه وو ښه مالداره خلک پکې وو ښه مالداره بیا هم دیندار وو. دا نظریه د کوم ځینې راوتلی چې یا به دا کې او یا به دا کې، داسې خبره شو. او صرف دینداری کول او دنیا بالکل پرېښوده دا د صوفیانو کار دی، او دا مغلطه طریقه ده. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې حنظله رضی الله عنه نصیحت کړه وی ساعه و ساعه، کله دا کله دا، یعنی آخرت او دنیا، ځکه دنیا نه بغیر گزاره نه کیږي. نو تصوف دا خبره د صوفیانو د دم ګډوډه ده چې دنیا ټول عرصه پرېده بچی او ښځه ودونه به نه کې، او دا هر څه پرېده او جومات په ګوټ کې کښېنه الله هو الله هو کوه، دا غلطه نظریه ده. بلکہ دنیا کی جیون تیرے سن سب خپیل اس بوئے سمنڈ بوئے. او دین خو بنیاد دے. اس دی سڑی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی ذکر کو دا دنیا چی پول سوچ و فکری دا دنیا سر دے. دنیا و دا سمر ملاو شو سمر جب نصیب کی. اللہ اکبر تم رغم مکوا. او عجیب دادا اللہ پہ قرآن کی دخبت زان مبارک ہوئی ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ رازق نہیں دے گئے. رازق معنی رزق ورکو ان کے رزاق دیر رزق ورکو ان کے دے بیوی طاقتور دے حکمت سرے دے کی جی اولی دوی چیز رزق ورکو ان کے بیوی طاقتور ہوئی معنی دے دے کسو دوی چی او سید اللہ رزق ورکو ان کے دے خود ټول خلکو ته به دا رزق څنګه رسي. او دا څنګه الله وي د دغې نه ته بېغمه شي زه ښه طاقتور یم ټولو ځای رسو. د بعضو دنیا دارو ته چې نن سبا وګورې د رزق په دې مسله کې دومره ورننوتي دي چې هغه رزق تیم هېر شوی دی. هر څوک چې رزق ورکي هغه دې هېر شوی دی او ګرځي په رزق پسې. نو دا ډېره عجیبه خبره شوه چې ګرځم په رزق پسې او د رزاق سره رابطه نه کوو. اگر زم پر رزق پوسی او رابطه داگه چه سر کوم چی داگه بلاس کی رزق نیستی لکه دا کمپنی با منیجر پوسی گرز را گرز فخان ملک پوسی زر آزا دیسی او دکان دوی داگه سر مضبوط رابطه ساته زر کچر تا کار لوزم چی دیم بیا پا کار کیو لگی تیکدار سر دوا سالا مضبوط ساته کچر تا قوادی خوشی جی بیا دسر کار لزمه. نو دا څومره خلک چې ما یاد کړو دوی کې د یو په لاس کې هم رزق نشتي. ته د الله سره رابطه مضبوطه کړه دا ټولې لارې درته اسانې. نو بیا واوره ومن کانت الآخرة همه. او د چا چې سوچ او فکر ټول د آخرت سره وي دی اوس دغه اولني سړي په عکس باندې دی د هغه ټول سوچ او فکر دنیا سره دی. د ټول سوچ او فکر آخرت سره دی. جمع الله له امره. الله ذي طول كارون ذات ساني وجعل غناه في قلبه. او الله ما الداري ذا بري زرك ورواجه نزر ما الداري سمانا ها ها ادينا خكول تعريف ذا كيدي شو چي ما الداري والله ذا بزرك يعني زربه بپرواكي زربه بے پروا شي د چا مالونو ته نه پسخیږي دنیا ته نه پسخیږي نو مالداره شو کنه. ښه که دی غریب خو بیا به هم صحیح مالداره به وي. ادا واوره اوس دا سړی په دنیا پسې ډېرې منډې نه وایي. دی په دنیا پسې ډېرې منډې وایي نه وایي. دا هغه ټول سوچ د څه سره دی آخرت سره. دنیا خو هغه سي معمولي ضرورت مطابق پسې ګرځي را ګرځي. واتته الدنیا وهي راغبه. او دا دنیا اللہ دا رخ پول راولی پا زور زبردستی ولی راولی دی غواری نا اللہ ولی ورکی ای چی غواری اتا نمی لائی کی صرف دمر سمر چی پا نصیب کی. دا خبر می دی پوری کولا چی پالا بندی خگومان دا طول امت گوری زما استاد بدن نیو یختنی شی ویسته چې څو پورې الله نه غوښتلي. او دا ټول امت ما او تعالی ذره برابر فائدې نشي را کولی چې څو پورې الله نه غوښتلي. ښه مطمئن ژوند تېروه په خپل رب باندې مضبوط یقین سات. ها بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وویل؟ رفعت الاقلام وجفت الصحف. معنی دا ده چې د تقدیر قلمونه اوچت کړی شوي دي او د تقدیر پاڼې وچې شوي دي. دا خو معلومه خبره ده چې هر لیکلی شوی شی په هغې باندې چې وخت تیر شي نو هغه پاڼه څه شي وچې شي. مقصد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې څه دی؟ تقدیر کې چې څه لیکلی شوي دي هغه لیکلی شوي دي. دا ډیر بنیادی نصیحت دی. دا د زړه په دې غوږونو واورئ. ها معنی داره چی ده تقدیر خبر ختم شوی ده ده تقدیر خبر ختمه ده سچی لیکلی کی دو اغلی کلی شوی دی مخی منگ سر حدیث ترشه و کند عمر بن خطاب جبریل علیه السلام چی را غلق ده پیغمبر صلی اللہ علیه السلام خواد تا پوسی ده ایمان ده ارکانو کدو شپگ ارکانو یو بگیدو و تؤمن بالقدر خیره و شره او پا تقدیر بانی ایمان ساتل که خیری و که شری نو مانه ده چی پا تقدیر بانی مضبوط ایمان ساتا اللہ هر سدی کلی جی حدیث کی رجی و صحیح مسلم کی ده حدیث ته ده عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ده زمكي و ده اسمان ده پیدائشنا پنزوز رکال مخي الله تقدر لكلاجي ده زمكي و ده اسمان ده پیدائشنا پنزوز رکال مخي تقدر لكلاجي وعرشه على الماء او عرش لالله پوبو بانده وش یو خبره چې پنځوس زره کاله د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه مخکې لیکلی شوې ده نو په هغې باندې مضبوط یقین ساته او ښه په سکون او په اطمینان سره ژوند تېروه څه چې ستا په تقدیر کې دي هغه به تا ته میلاویږي یو حدیث کې راځي امام بخاري راوړی وایي إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق الذي مخلوق ده پیدائش نه مخکی یو کتاب لیکلی اری که ټول خبر لیکلی شوی دی او یو په کتاب لیکلی شوی دی چې ان رحمتي سبقت غضبي الله په کتاب لیکلی دی چې زما رحمت زما په غضب زور اور دی فهو مكتوب عنده فوق العرش اغا اللہ سر اغا کتاب لکلی شوی دے برد عرش پخوا کی دا گو رخیست دلیل لے چا اللہ فکم زکی دے فا عرش دا پاس دے فہو مکتوب عنده فوق العرش اغا کتاب دا اللہ سر دے دی حدیث کی دی نصیحت کی یا دی روایت کی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مقصد دا دے چی دا خبر یاد کا چې په تقدیر کې چې څه لیکلی شوي دي هغه لیکلی شوي دي پاڼې وچې شوي دي قلمونه د تقدیر اوچت کړی شوي دي نور پکې څه نه لیکلی کېږي موږ ټول د تقدیر په ورغیو باندې روان یو لکه دا ورغی دی په دې موږ ټول روان یو او کوم ځای کې مرګ راځي کوم ځای کې ولېږو هېڅ پته نه لري کېدی شي په دې اوږدلار څوک روان دی څوک پهدې لنډ روان دی څوک نږدې ولیدو والی خو ټوله مسله تقدیر ده او تقدیر خبره ختمه شوې تر دې چې دا م لیکلی شوي دي چې څوک جنتي ده او څوک جهنمي دي او د دې د لاسه به سلف صالحینو له به خوب نه ورته او دې خبرې د هغوی ملا ماته کړې وه چې موږ په دې دنیا کې داسې ناست یو مزې چرچې کوو او خاندو را خاندو او بے پروا ګرځو او خبره لیکلی شوې ده چې دی به جنت ته ځي که جهنم ته به ځي اوس دلته چې څومره ملګري ناست یا زما د بیان اوریینی زموږ د ټولو فیصله شوې ده د ټولو فیصله شوې ده چې دا سړی جنتي دی که جهنمي دی دا سړی بدبخته دی که خوشبخته دی د ده څومره عمر دی دی غریب دی که مالدار دی دی به کله مري د ده رزق څومره دی پراخه دی که تنګ دی د ده بچي د ده ښځه د ده خوشحالي د ده غم د ټولې خبرې لیکلی شوي ښه مطمئن اوسه او په دې هم پوه شه چې الله چې څه لیکلي دي په تقدیر کې په هغې کې خیر دی الله چې څه لیکلي دي په هغې کې خیر دی دلته یو دوه خبرې پته نه چې ستا زړونو ته به راغلي که نه وي خو دا د هغه چې حضرت راځي چې هغه درس ته ویخ نشي یو اسي وده نشي هغه په څه پوهېږم یو دا خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې تقدیر پاڼې وچې شوي دي نو هلته خو حدیث کې راځي چې د دعا سره تقدیر بدلېږي نو څنګه دا پاڼې بیا وچې شي او دې کې تقدیر بدلېږي رابدلېږي نو جواب دې را دی د په دعا سره تقدیر بدلېده معنی دا نه چې خبره د تقدیر نه ووته بیا هم خبره په تقدیر کې ده هغه داسې لکه یو مور د بچي دپاره دا دعا غواړي چې الله ول اوږد ژوند ورکړي او الله هغه دعا قبوله کړه نو د ده خپل ژوند په تقدیر کې لیکلی شوی 50 کاله و خو الله ته دا پته وه او الله ته دا ضرورت نیسي چې انتظار وکړي چې مور کله دعا وغواړي بیا به عمر زیات کړي الله ته د مخکې نه پته وه د ده عمر 50 کاله دی الله ته پته وه چې د مور به د ده لپاره دعاګانې غواړي یا به قبلېږي زه به دله 60 کاله عمر ورکوم هغه خبر هم په تقدیر کې لیکلی شوی ده بس هر څه وچ شوي دي نو نه وي پکې سره دغه دویمه مسله به بیانوله خو چې اول د اولنۍ نه فارغه شو تقدیر بدلېږي په دعا سره نو دا خو په مخه په کې بدلون راځي او لیکلي به نه وي کېږي نه دا تقدیر چې بدلېږي دا ملله لیکلي وي نو خبره بیا هم د تقدیر نه ونه وته دویمه مسله دا ده د جنت او د جهنم فیصله څنګه وشو نو موږ سره پار لیږي او دا ذکر او سوال دی د سوال پېښندې چې قاتل ولې ګناهګار دی او په تقدیر کې لیکلی شوي دي چې دی به قتل کوي جواب د دې مسلې وګوځه کوله وکړي الله سبحانه وتعالی دا انسان بی ارادی نه دی پیدا کړی بی عقل نه دی پیدا کړی بی اختیار نه دی پیدا کړی دی انسان لاله عقل هم ورکړی اختیار علم ورکړی اراده علم ورکړی ها دا هر څه د الله د ارادې لاندې دي خو د دې اراده شتي لکه الله قرآن کې ویلي من شاء منکم ان يتقدم او يتاخر تاسو کې چې څوک غواړي جنت ته دې مخکې شي او که څوک غواړي شاته جهنم ته دې پاتې شي څوک غواړي هیڅ څه معنی اختیار شتي تا له عقل درکړی چې دې درس کې کښېنو نو څه به وشي اجر به میلاو شي جنت ته به نږدې شي په دې موږ ټول پوه یو که نه پوه که د دې په ځای یو سړی ولیعذ بالله لاړ شي او د ډمانو سره کښېني او سندرې واوري څه به وشي ګناه به وګټي په دې موږ ټول پوه یو که نه پوه بیا هم دې ځي هغه ډمتوب له اختیار خپل شتي نو سړی به وي چې دا خو په تقدیر کې لیکلی شوي دا خو تقدیر کې دي چې دی به د ډمتوب مجلس له ځي نو بیا بله خبره اوسه دا واوره د الله سره ناشنا علم دی د الله سره دا علم دی د تیر شوي وخت حال کې څه کېږي د الله ته معلوم دي په روان وخت کې به څه کېږي الله ته معلوم دي یو شی نشتي که دا وی څنګه به وي دا هم الله ته معلوم دي الله یو کس پیدا کوي او موږ به وایو چې د هغه نوم مثال سي ناصر دی د ځمکې او د اسمان د پیدایش نه 50,000 کاله مخکې د ناصر تقدیر لیکلی شوی دی ښه نو ده په دې تقدیر کې خدا هم دي چې دی به قتل کوي نو دا څنګه دا دي شي الله ته پته ده چې دا ناصر به رالیږي او پلانې به وجني الله ته پته ده چې دی به رالیږي او پلانې به وجني نو الله ته ضرورت نشتی چې هغه وجلو د وختو پورې انتظار وکړي نو د مخکې نه ولیکل چې دی به پلانې وجني څه به پوه شوي کاسې پخوا یې ورالی دوه خبرې اهمې دي د انسان خپله اراده شتي که نشتي شتي اراده که الله چې تمنګ بی ارادي پیدا کړې وي او بیا زمنګ په تقدیر کې دا ګناونه لیکلې وي نو بیا خو الیاذ بالله دا ظلم دی ولله دا ظلم نه پاک دی. الله ظلم کوي نه کوي ظلم. که چېرته زمنګ اراده د سره نه وي او زمنګ اختیار پکې بالکل نه وي او شراب سکا زنا کوا قتل کوا کفر کوا هر څه کوا په اخر کې ولیاذ بالله تقدیر کی دا خو به ظلم خبره شو ظلم نه الله پاک دی. نو ولې دا خبره یاده کړه چې الله موږ له اختیار راکړی دی. ها دا اختیار د الله د اختیار نه لاندې دی. دیمو سره به دا یاده کړه الله سره دې چې علم دی چې انتظار ته ضرورت نشتی چې هغه دغه کار کېدو ته انتظار وکړي. دغه کار د کېدو نه مخکې هغه ولیکل چې دا کار به کېږي ځکه چې هغه ته پته ده چې بیسي به کېږي. نو دا کار اوس الله په دې بنده باندې حضور سره کوي نه. اختیار شتي او الله سره علم شتي پوه شو به. مثال یې واله دیسي یو استاد دی سکول کې یا مدرسه کې او دې د وړو نه امتحان لی امتحان پرچی لانی دی شیوی او دایی بکی پیل کو اگر کارڈ کی اولی کل پلانے پیل لے حالا پرچی منی دی شیوی پرچی منی دی شیوی دے سنگ تا پیل کے جواب اگر ہوئی دا قواشی یو مثال لے وللہ المثل الاعلا جواب اگر دا ہوئی چی دے پرون داخل شیوی دل ٹکے نورزی دا خو ما تا پتا جی دے پیل لے نو چې دې پیل دې نو انتظار ته څه ضرورت دی چې ریزلټ کارډ به راوځي او پای کې به پیل لیکم خو دا اوس نه پیل ولیکه کنه دې استاد ولیکه سړی پیل کړو دا پته دې سره شي نشي. الله ته د انتظار څه ضرورت دی چې انتظار زما استاد ژوند ته وکړي چې کله موږ مړه شو او بیا الله پې سره وکړي دې جنتی دې کې دې جهنمی دې ضرورت دشتي. اته د مخکې نه پته ده مخکې نه ورته پته ده چې دا د الله بنده دی به ژوند څنګه تیری مری به په څه باندې الله فیصله وکړه دی به ژوند څنګه تیری مری به په څه باندې الله فیصله وکړه دی به ژوند څنګه تیری عبادت به څنګه کوي ګناهونو کې به څنګه مری به په څه باندې الله فیصله وکړه. بس د تقدیر مسله ډېره ژوره مسله ده خو که څوک بېځان په لنډه طریقې سره پوه کوي او ذهني تیزي او الله ورته توفیق ورکړي نو سړی په ښه په اسانه پوهېږي. نو د تقدیر پاڼې وچې شوي دي نور پکې څه نه کېږي. نو دلته یو فایده بیا ولې په هره مسله باندې دومره غم په هره مسله باندې دومره غم په هره خبره کې دومره کرل ریبل داولی داولی داولی داولی خبر لنډه په دې ختم شو چې الله په تقدیر کې لیکلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې څه مصیبت ته اوس ضرورت شي نو سبب قدر الله وما شاء فعل یا قدر الله وما شاء فعل تقدیر د الله دی او څه چې الله غوښتلی وي خبر ښه شو ختم شو. ځکه اکثر دا د دنیا دار او د بیدینه حیران دي دیندارو ته یره وی دوی چې سره ملاوي شي بس مشکې وي او خه خوشاله وي او غریب به خه به خوشاله وي ټول اخر سر از دې چې دیندار شړې د الله په دین پوه دی همیشه خوشاله راز داري چې دې مضبوط ایمان او یقین د سر په خله نه وي چې هر څه په تقدیر کې لیکل شوی دی. په تقدیر کې لیکل شوی دی نو مسلل کړي او موت او د الله نه شو مخکې کړي کنه مخکې کړي شو نو خبره ختم شو څه کړي ریبل وکړي دا کار دي شي شو دا کار دي شي شو دا ویلی شو دا کته دا بر دا دي شو دا هر څه چې الله ته والک. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن عباس نور نشیتنم کړي چې دا په روایت د ترمذی کې نور نورو علما دا روایت راوړل لکه امام حاکم وغیرہ احفظ الله تجده امامك دا الله دین حفاظت کوي خپل مخ ته به عمومي دې جمله هو وضاحت کوي. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده دا ډیر خوندور نصیحت دی. الله پر راحت کې پیژنې تا په سخت کې پیژنې دي ته لوی ضرورت دی دا یو سو ٹکی بد خپل زړه ولیکا, الله په راحت کې پیژنه تا په سخت کې پیژنه. نو کېدی شي یو کس دا ووایي ما ته چې موږ ټول الله پیژنو, چې مسلمان یې الله پیژني کې نه پیژني. د پیغمبر د دې خبرې څه مطلب دی چې الله په راحت کې پیژنه؟ موږ خو پیژنو, په راحت کې پیژنو, په سخت کې پیژنو. نو دا فائده ده کا د یو بندې پیژندل خپل رب لره دا په دوه قسمه وي. یو عام پیژندل, عام پیژندل الله څنګه لکه دا اقرار کول چې او الله شتي, الله زموږ رب دی او زموږ په ایمان دی. که دا پیژنګلو شي نو دا پیژنګلو خو هر یو سره شتي, سم خیال دی؟ دا پیژنګلو خو هر مسلمان سره شتي. نو د پیغمبر دې خبرې څه مطلب دی؟ د دویمه پیژنګلو ده. او دې ته په عربي کې ویل کېږي معرفت خاصه, الله لره په خاص طریقې سره پیژندل. د پیغمبر مطلب دا دی. هغه څنګه دي؟ دا زړه خپل مایله که د الله طرف ته او الله طرف ته توجه ساته, د الله نه حیا کوه, د الله نه یریږه, په ځان کې تقوا راوله, الله را یادوه, دغه بندگی کوه. دا مطلب دی د الله پیژندل. دغه عام معرفت خو هر یو مؤمن سره شتي, خو خاص معرفت مراد دی. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطلب دا دی چې په راحت کې د الله بندگی کوه, د الله طرف ته توجه ساته, الله یادوه, د الله نه یریږه, په ځان کې تقوا راوله. دا یې مطلب دی. یعرفک فی الشده, نو الله به دې په سخته کې پیژني. اوس دلته یو سړی سوال کولی شي. څه سوال؟ الله خو موږ ټول پیژني که نه؟ الله خو موږ ټول پیژني, په راحته کې موږ پیژني, په سخته کې موږ پیژني. د دې څه مطلب دی چې په سخته کې به دې پیژني؟ نو دلته هغه شان جواب دی. د الله پیژندل بنده لره دا په دوه قسمه دي. یو معرفه عامه, هغه معنی ده چې الله سره علم دی چې دا بنده څه کوي څه نه کوي, د ده پټه, د ده پناه, دا ټوله اخکاره الله ته معلومه. نو که دا پیژندلو شي نو دا خو د رب العالمین سره دا ټول پیژني, په راحته کې هم پیژني, په سخته کې هم پیژني. خو دلته مراد خاص معرفت دی, د الله پیژندل بنده لره په خاص طریقې سره. څنګه چې الله د دې بنده سره محبت وکړي او ځان ته رانږدې کړي او دعاګانې ورته قبولې کړي او د دې سختۍ نه راوباسي. دلته پیژندلو مطلب دا دی. سبا به دې خبره ورسېدې که نه؟ نو ته اوس ته الله وپېژنه, په راحته کې تا به پېژني, په سخته کې. بعضو مؤمنانو مسلمانانو ته چې وګوري د هغوی حال دا دی چې په کوم وخت کې الله یادې سخته کې, او چې کله راحته راشي معمولي خوشحالي چې راشي په ده باندې مونځ پاتې, روژه پاتې, ذکر پاتې, علم پاتې, هر څه پاتې, ځکه چې مسئله نشته. یعنی معنی دا ده چې دې ضرورت لري الله ته به اله واپس کېږم چې کله را باندې څه مصیبت راشي. دا ته څنګه بندګي کې ده الله؟ دا څنګه بندګي شو ده الله؟ دې مخلوق ته وګوره چې کله یو غلامي غلام مرئي د خپل سید سره, حالانکه دا سید دا مشر ده, خالق نه دی, ربی نه دی, خو سری پیسه دی, سید ده, مشر ده, په پیسوی اغسته دی. دا غلام او مریدی سی ویلی شي چې کله زما حالات برابری نو بیا زه دې سید ته به د سره ګورم نه, او چې کله لږ حالات مې کمزوري بیا به خدمت کوم. ویلی شي نشي ویلی. حالانکه دا سید د ده رب خو نه دی, خالق نه دی, خو صرف دا دی چې مشرې دی, په پیسو یې اغسته دی, د هغه ماتحت دی. نو بیا یو سړی چې د الله بنده یي او د الله غلامي, دی څنګه دا ویلی شي چې زه به په راحته کې الله یېرومه او په سخته کې به یاد ساتمه؟ او دا دلیل دی په دې باندې چې د زړه نه د الله طرف سره توجه نشتی دا اسی بناوټی بناوټی راي دول دی الله په سخت کې زمون دی خلکو باندې چې کله خادی راشي او یا وادی یا بل څه خوشحالي راشي او پلانې جی جیل کې وروتو یا وعدې وشو یا کار ورته میلو شو بای کې پروګرام وکړو ډمان او ګډه او ډمان او د سیتار او باجی او دار خبره وو نو څو کوته بګی نسیتو کې د الله نه ویریږي دا شي د سر اگر وو نو دایي جواب دور کې څه کوم خونه دی ور د خوازی خبره چې ته چې مونږ ته دا وی چې الله یاد کنوري څه کوم دی غم دی چې الله یاد کو الله خو مونږ په غم کې به یادو هغه چې کله بیا څوک مړ شو یا قرضې ډېرې شوې مسلې ډېرې شوې ټوپۍ پیدا کړه او تشبیح وختي تور او د جمعت نه ناوخته راوځه وایي الله ستا د زړه په حالت نه دی خبر دا بس دې چې کار کوي لکه ته به چې لږه الله یې دوکه کوو ولیاذ بالله وتسب چې الله ما غسپونه ټوپه اچولې او تسبیح الله الله او جامد مونږ دی اسو ورځو غټ کی او بیا مسله ختمېده او بیا واپس ولې الله ته پته نه چې د مستقبل کې څه کې څه ضرورت دې کار په دې شخص کې بیا الله دې نه قبلې ولې فرحت کې نه پیژندو زموږ خاله ګوره ډېر زیات کسان دي چې راځي په دعاګانو او په عبادتونو او په دې ستړي شو دا څنګه دا ولې زه ته اولنې تپوس دا کوم زم د دې مسلې نه مخکې څنګه وي اوس بیا خبره ایږي ګول ګول را مګول کې او تاوي را تاوي هغه هغه نو زه ته د حدیث ویل چې دا خو قصه په پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي چې ته پر هاته کې پیژنې ته په سخته کې پیژنې بې دینه پوری دی اواز ته ير کته يري ته يا صد ته يا دي دو قسم خبري او بي دليل ني دي قران کې دي قران کې الله سبحانه وتعالى د دوه خبري کوي نسوا الله فنسيهم الله يركو الله يركو فالله نقول سوك دي سنيه يريكي يعني الله ده علم نوته ده هو نيشي كي ده الله ده غياد ده يركو الله بمعنى سسرا مرسطة وسرا نكي محبت وسرا نكي ده سخت نين رو بس خا اذكروني اذكركم الله ما يدو يزم يدو دو خبري تي يدو تا يدي کدی هیر کو ته هیرې اوس ته خپله مرسي کته دوی جی رب الله ما هیر نکی نو به چوم نه هیرې او بیا د الله نه هیرې د هرې سختې نه بری رو باش او د ټول نه لوی سخته کومه ده قیامت چې په هغه ورځ رب العالمین دی او بنده مرسته وکړي نور افوسه پکار کی لند دا پدی دنیا کی یاد ساته په آخرت کی تا یاد ساتی تا دومر مخلوقات و دا کامل پروز را جمشی پدی طول کی بتا پیجنی تا با یاد ساتی او په دنیا کی چی مانون کم استخت رایش قصه دا یونس علیہ السلام معلومه بیتاست یونس علیہ السلام دا خپل قوم نه خپش ولا اللوي وذنوني إذ ذهب مغاضبا مهي ولا اللوي غسش ولا قومي خبر ولا ما الإنسان غسش ولا رجع خاقة يعني وحي تنتظر ونكو بس غسش ويدوين مني دا غني دي چوي مني لا فظن أن لن نقدر عليه اللوي وی داغه خود دا گمانو چی منگو پاگه بانی دیسی تنگسیه چرتا مرانه ولو داو داغه دا سر پا سوچ که دارد کشتی تا وقتو ایدی علاقه اینا تو دا اللہ کارون تا از گوره کشتی درانه شوا وی سامانون تخبل گزار که تو رو خلقو سامانون گزار کن بیا ما غال وی او کس بودی دنگی خسوک بودنگی قرآن دازی با اوکو قرآن دازی چی اوکرن دا یونس علیه السلام نوم رو بودو دا خبره دا مخی گوره چی دا تقدیر پانی و چی شیوی جی نوم بم دا دروزی ناخل کو یونس علیه السلام پی جندونو جینا دا خود دیر نیکمل سڑه دا خو دا خو سوک دے دے بسنگا او بوت دنگی بیا اوکی چی بیا قرآن دازی اوکر بیا داگه نوم رو بوتو نا نا بیا اوکی بیا اوکر بیا داگه نوم رو بوتو بس مجبور شو چی سنگ او بوتو رو دنگل لندی او مایو لار لید اللہ با حکم سر داگه خلی تو ورد سو ورز دی او شپی ال تپروتو خدا غ خلق دی چی اللہ تی نپا سخت کیری گا او نتی براحت کیری نو دا اللہ نمی سنگی ایرش اللہ وی فنادا فی الظلمات پغتور تیرو کیم وی ما تا چگی ہوگالی نو دا سو تیری دی گورا دا ما یو پا خیر تکی دی یو تیارا بیا لپاس چپا دا دا اوبو سمندر دا دی تیارا شپا دا دی تیارا او دا سمر تیری پا دی دمر تیرو کی اگر اللہ تا چاہو والا فنا دا فی الظلمات سیو الہ الہ اللہ انتا سبحانک انی کنتو من الظالمین یا اللہ تا پاکے ہو زر ظلم کون کنیم نو روایت کی دیس رہی چی ملائکو زر آواز ہوا ورے دو اسمان کی وی اللہ دا آواز اشنا دے خسرنا اشنا دین رہی چی لگه دیش آواز خو مخ کم بر را ختله خود دیش زینه دا سدیر نشنا زینه را زیب اللہ تی نی پیجنی منو یا اللہ ده خو زمان بنده ده کنی یونس علیه سر امتحان می پیرا وسته ده مگی بخیر تک پروت دا آغا زینه وی ما تا چگه وی نو دا ملائکم زرز سفارشی که یا اللہ دا خو دیر نیک بنده ده ده خو با دیر اعمال پر حتک بر را تلو یا دا کئی دا خبره فرا حتی که برده دیر عمال بر راتو یعنی کلی جیده پا دی مصیبت که نو دا غصم عمال را رواد اللہ وی فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلك ننجی المؤمنین اللہ وی مونگو لخبره وارد و دا غم نمرویس ولی اللہ دا غم نرویس فراحت تکی اللہ ایت کرنا اللہ وی که زی چطر نوی یاد کرنے یعنی کده چطر زمان ذکر نکولے فراحت تکی وطا اللہ یاد نوی للبیت فی بطنی الى یوم یبعثون اللہ وی ما دا قیامت پوری با پر خودو بدا کی قالتا مخ کی اللہ یاد کرنے دا کم نصیحت چی تزنن کوم گنا دا یاد که اسم یاد که دا دی مصیبت نمخ که دا اللہ بندگی کری دا اللہ وی کچر تا منگه نیا دا ولی گنا ما دلوی دا مئی پخیر تا که پری حدو دا قیامت پوری و بگه پرو تو نور دی اللہ را ویستو دکه چلتا یاد ایکو او مخ که یاد کری دا پس سخت که بینا پری دی چی کرتا پر حد که پیجه ایوب علیہ السلام اتل اسکالا بیمار پروتو اتل اسکالا اسکالا بیمار او بچی تی پول مرشو او مال تی پول واغستشو ارسی تی پیوزی علاو او بیبی ملا ایدو اللوی و ایوب اذنا دا رب ایوب علیہ السلام یاد که پیغمبر تو ایوب رایت که اغم خفل رب تی چگه والی أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين یاله وی تکلیف را تر رسیدلې د جکول هغه تکلیف ډیر زیات شو تل لسکا لري تیر نو څومره حیاناکو دا خلک دي چې ونې چې یاله د مصیبت ختم کا یاله ما ته تکلیف را رسیدلې دی خنو سوی وانت ارحم الراحمین او ته رحم کوونکی ګوره ډېرې حیا دلاس الله ته دا نه وي چې دا لرې کا ځکه چې هغه دا سوچ دی چې دې کبد الله حکمت یو کړو استاد الله فیصله نو څومره حیاناک او ادبناک د الله سره یا الله وي تکلیف ډېر شوی دی او ته مهربانه واچی څه ښایسته دعا دی نو الله خو په زړه پوهېږي چې د ایوب علیه السلام په زړه کې څه دي زړه کې خو داري چې یا الله دا تکلیف ختم کړه اوس که ته راولېږې الله اکبر او تا ته زر مسلې دي زر یو نه ده زر او د شپې په توره تیاره کې الله ته ودرېږې تاجدو په ټینګ او دا ووایې یا الله بس ته مهربان یې بس دا پوره ده دته یو خبره پوره ده یا الله ته مهربان اوس ستا مطلب څه دی هر شوره ته پته ستا خو زر مسلې دي په دې وځي کې بیانولی هم نه شي بس پوره ده الله څه شو الله په ستا خبره پوه شو داسې حیانا خلک الله څه وایي فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر الله وایي موږ ولېم هغه چېغه واورېد هغه دعا مو له قبوله کړه او هغه سم کومه سخته چې بو هغه دې ما لرې کړل او هغه بچي ولم الله ورکړو د هغې نه زیات او هغه مال ولم الله ورکړو ها کله چې د ایوب علیه السلام تذکره وشي نو الله څه وایي و اسماعیل و ادریس و ذا الکفل اسماعیل علیه السلام یاد کا ادریس یاد کا ذا الکفل یاد کا دا ټول اوچت خلک دا ټول ولې اوچت وو امتحانات خو به راغلي وو ولې اوچت صبر یې کړی وو او د ټول نه ګټه خبره موږ ده چې دوی په هر حال کې الله یاد ساتلی دی کل من الصابرین دا ټول په صابرانو کې لنډه ده په دې باندې زه ډېرې اوږدې خبرې کولی شم د الله په توفیق سره ډېر دلایل دي په دې باندې چې د نیکانو خلکو مرسته الله څنګه کړې ده چې کله هغوی د الله بندګي په راحته کې کړې وه پر حد کې خدای الله بندگی له خزور ورکوا روغ بدن دې او مال دې او خوشحالي دې بیا خدای الله بندگی له سم زور ورکا جو خوشحالي راشي نو بیا بس کې الله ویری بیا به الله یې دوله خزور ورکی نو دیو قیمتی نسیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آگا تاوکو بل نسیت و تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داوکو وعلم پوش پا دی خبر بندی انما اخطاک لم یکن لی اصیبک وما اصابک لم یکن لی اخطیک زار شم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی خوگو خبرون پا یو حدیث کی دور قیمتی نسیتون را جمع کری چی پا دی معنی علماء و کتابون لی کری دی پورا وی دا خبر یاد کبلا سچی چې تا نه وړېدو د تا ته نه در رسیدو او سچی در ورسیدو د تا نه نه وړېدو الله اکبر یره دومره خسته جون به دی که په دې جمله دې صحیح ځم پوه کو سچی در ورسیدو د تا نه نه وړېدو سچی وړېدو د تا ته نه در رسیدو بس خبر ختم شو یره ولې دې الله دې پلانیر رحمان ورکړی دی او لکه دایو نیم دا حساب کتاب کوي زمونږ دی پښتنو کې دا بیماری ډېره ده پردې حساب د سعودي ته کله راغله د لس کال د دومره وګټه دومره چې 2000 تنخواه یې 3000 دا څو شي دومره یې ده په دې سړي باندې سړي ډېر زړه سوځي دی اوس په پری کې د پردو حساب کوي د کې ته ناست اپلانې سهار کته لاړ هغه بل بره لاړ او هغه د کاټن جوړه اچولې وه ابل لگی گونجی کپڑا چولو دی چیر کٹن دا جوڑا اسنے پیسی دا کم زیر آگی او دا سنگ را لے او دا سنگ اس دا میں اجوان دی پردے حساب لگاوا سہر چوی دیوزی او مازیګر دی راشي شو گھنٹې شو د جی شپږ گھنٹې وشو خزه په شپږ گھنٹو کې د دومره وګټل دومره دی ولګول دومره کلی ته ولګول انور چی شو تله چا دا کار دی کړی ته پر دې حسابونه لګي دیو چې ولی دته دا شی میلاو شو ما ته میلاو نه شو نو دلته یاده کې دا خبره پیغمبر وایي څه چې تا نه واوړېدو دا تا ته نه در رسېدو دا ستا په قسمت کې نه و خبره ختم شو یو شی چې تا ته در ورسېدو دا بل ته نه میلاوېده څنګه لکه دا بد جاهلان د جاهلیت خبرې کوي مصیبت په وخت وایي الله په پلانی باندې دا سخته راوستې وی نو پیغمبر وایي څه چې در ورسېدو دا تا نه نه اوړېدو دم ستا په نصیب کې و دا حال دا سخته دا مسله دم ستا په نصیب کې وه ابل ورځ یو کس ما ته په واټساپ باندې ویډیو راولېږله ما ته وایي جهالت ته ګوره یو کس دی د هغه د کور دو درې کسان مړه شوي دي په یو واقعه کې لوی غم دی کې شک نشته لوی غم دی خو چې دین د پکې نه وي که نه نو دا پته به تم نه وي چې رقم په وخت کې به څه کې او څه به نه کې دا دین د سړي نه سړی جوړوي او چې دا دین دې تېر کړو که نه د انسان هم د ځناورو په شان شي نو اوس دا سړی جاړي چې دا پکې چې زموږ ورور او دا پلار او دا پلانې او دا الله نه او دا مړ شو او یا الله وایي ته ولې موږ سره دومره ظلم کوې ولیاذ بالله دا ټکی دا سره تعجب خبره نه ګورم په معاشره کې د ښځې او د اکثر د مشران ګورې اوس پورې نږدې ورته پورې به دا خبرې چلېږي که د ده په ځای پلانې مړوې خاودي چې نه وي وایي یا الله تا صرف موږ لیدلي وو په ټول یو کیفیت ته یو حالت ته یو قصه ده که چېرته دا خلک په دې خبره پوه وي چې کوم شی چې در ورسېدو د تا نه اوړېدو نه نو بیا به دا خبرې کړې نه څه چې درسره دي دا بل ته نه اوړېدو او څه چې دی بل ته واوړېدو دا تا ته نه در رسېدو د یو مور پلار نه پیدا رونه یو مالدار او درې غریبانه او درې مالدار او یو غریب سم خیال دی دوی تقدیر دوی ته چې څه میلاوېدو د هغه ته نه رسېدو او هغه ته چې کوم مصیبتونه ور ورسېدو هغه دوی ته نه رسېدو ځان په دې خبره خب پوره پوه کوي ګورې تا د جهالت ته کارونه او خبرې پرېږدئ پلانې یاره وایي دده د لاسې زمونږ مزدوري او زمونږ کار هر څه ګډوډ شو او د کله نه چې وي دا پلانې کمپنۍ جوړه شوې ده ریسکونه وایي ټول څه شو ډډې وړې دا څه خبره پلانې نظام چې وي سعودي عرب کې راووتو رزق څه شو ټول به ختم شو دا خو تقدیر کې لیکلی شوي خبرې دي دا نظام کوي او که نه وي رزق هم هغه کمره دی څومره چې په تقدیر کې لیکلی شوی دی خبره به ډېره اوږدې شي څو دلایل مې نور ذهن کې راغلو خو په دې باندې به اکتفا وکړو لنډه ده چې په دې یقین ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك کوم شی چې د نوړو د تا ته نه درسېدو څه چې د تا در ورسېدو د تا نه نوړو بس فیصله جوړ مته اوس تمخ یو طریقه ذکر کړې و چې سره د در ورسېدو څه وای پدې کې به خیر بس خبره ختم شو هغه واقعه موږ ذکر کړې یاد ده تاسو ته د بادشاه او د وزیر سره چې بادشاه سره وزیرو د وزیر صاحب دا عادت وي دي کې بخیر چې سبه وشو وي دي کې بخیر وي د بادشاه صاحب لاس زخمی شه راغی وزیر ته ویره وزیر وي لاس می زخمی دا وي دي کې بخیر یا غوسه شو وي بدتمیز وي زما لاس زخمی دا ته ما ته وي دي کې بخیر جیل ته ورواچ او جیل ته چې وردنه کوي هغه وي دې کې بخي څومره ښایسته عقیده ده. دا ګورې د مزه خبره نه ده، دې کې بخیر د یو لوی عقیده ده. بیا د بچا ښکار له ووت، خو وزیر به ورته نور کړی وتو، خو وزیر خو د جیل ته ور واچوي، نو یوازې دا ښکار په دې ښکار ښکار کې دی د خپلو حدودو نه د بل باچا حدودو ته او د بل امیر حدودو ته واوړېد. د هغه لښکر ډایریک ونیو، چوکیداران وبوئید، نو هغوی کې دا عادت و چې څوک به ونیو او غیر قانوني به د هغه حدودو ته راننوتو، نو هغه به بیا د بوت په نوم الاله و قرباني کوی. به ډېره سملې و قرباني کې یو به ګواز وکړي په ده قرباني نه کېږي. ولې وي؟ خو لا زخمي دی دا بوت، خو یعنی زمونږ په زړه کې لوی مقام دی. څنګه هغه دپاره داسې انسان قرباني کوو چې د هغه لاس زخمي دی؟ اوس پرېږه ویزه اته پته ولګي چې وزیر دا خبره سوي دي کې بخیر دي. بلر وزیر رازاد کړو او ډېر قدر یې ونه وکړو، خو وي ته چې جیل ته دته وي دې کې به م خیر وي. دېکې څه خیر و؟ وایي که زه تا سره تللی وی او جیل کې نه وې، نو خو ته یې پرېښودې و زیر اله ولم. نو چې زه دې جیل کې وم بلکې خیر دو وي او دې کې خیر و. پوه شو چې دا خبره ډېره درنه خبره ده چې دې کې به خیر وي. څه چې الله کې بای کې خیر. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخیرنی نصیحتونه دا وکړو، واعلم ان النصر مع الصبر. دا خبره یاده که چې مرسته د الله ده د صبر سره راځي. که ته دا غواړې چې الله ستا مرسته وکړي، نو ته به څه کې صبر بکې. ولینصرن الله من ینصره، او الله مرسته کوي د هغه چا چې څوک یې مرسته کوي. نو د الله خو مرستې ته ضرورت نشتي، د الله د دین مرسته کول. څومره چې ته صبر کوي الله به درسره مرسته کوي. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره. او چې څوک په ځان کې صبر پیدا کولو کوشش کوي الله ولې صبر ورکوي. حدیث کې راځي په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دا حدیث دی، ومن یتصبر یصبره الله. او څوک چې په ځان کې د صبر د راوستو کوشش کوي الله دل د صبر توفیق ورکوي. صبر باندې مونږ ځان له خبرې کړي دي، ځان له موضوعات کې هغې ته به رجوع کوي که تفصیلي بیان اورېده غواړي. خو په ځان کې صبر راولئ، په هر حال کې صبر. د الله په دې بندګۍ صبر کوه، د ګناهونو نه ځان صبر کوه، په تقدیر باندې صبر کوه، رب العالمین به دې مرسته کوي. وان الفرج مع الكرب وان مع العسر یسرا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته وی وی دا خبره مې یاده کړه چې پراختیا د سختی سره راځي، او دغه شان د سختی سره راحت راځي، د تنګسیا سره راحت راځي. یادی سوه چې پراختیا د تنګسیا سره ده، چې حالات ته باندې تنګ شو نو پوه شو چې سره روان دي، پراختیا را روانه ده. وان مع العسر یسرا، او د سختی سره اسانتیا راځي. دا خبر قرآن کیم ده، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فسخت بسرا حتى رجي الله وي فسخت بسرا حتى رجي. دا خبر الله دو بيري كري أسي دو بيري نده كري، معنى ده جدا خبر يقيني ده اي مسلمانا فسخت بسرا حتى رجي. طول ملگرو ده پارا پا دي كي خوش خبری پرتا ده، او نصیحت پکې پروت دی، او ډاډګیرنه پکې پرته ده، او د زړه او د زخمونو ټکور پکې پروت دی. په شپې پسې شپه چېرته راغلی ده؟ شپې پسې ورځ راځي، په تیاره پسې رڼا راځي. او یو پړي له چې ته غوټه ورکې، او دا غوټه چې څومره سختې شلېږي، څومره چې دا غوټه سختېږي نو شلېدو ته نږدې کېږي. څومره چې دا سختي ډېرېږي لاره د خوشحالۍ راښکاره کېږي. بچي دي نشتي، الله به حالات برابر کړي. غریبې، الله به حالات برابر کړي. قرضې ډېرې، الله به دا ټولې خبرې برابر کړي. مسلې درته دي، بیماریانې دي، نور دنیاوی جاهی، او ټولې مسلې به الله حل کړي. او په فضل مضبوط یقین سات دا خبرې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی چې د الله مرسته کې غواړي نو صبر وکې او دا وسره یاد کړه چې سخت پوسی راحت راځي په تنسیا پسی پر احتیا راځي د هر سب الله برابر کی و چې کله دې پیدا یقینو مخکې مونږ حدیث بیان کوم دی حدیث په شرح کې ما بیان کړو چې په الله چې څنګه ګمان کې دیسی بر سره کوي که دا ګمان دی په الله باندې چې او الله به زما د حالت برابر کی برابر به کی دله بیغمه شي او که دا ګمان دی چې الله د حالت نه برابري نو هم د قشان د سره کوي نه برابري دی نو په الله ښکلی یقین ساتي د هر سب الله برابر کی دې سره دا حدیثم اختتام ته ورسېدو دا درسم اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به د شلم نمبر حدیث نه شروع کوو خو زم چې دا حدیث ته عبد الله بن عباس دا کوم چې مونږ وی چې په دې باندې سره سمپو کې زبانی یاد کړي ترجمه او کورونو کې بیان کړي بچو ته ملګرو ته ټول ته بیان کړي الله سبحانه وتعالى دې من طول التوفيق راكي جرى الله الدين حفاظتك أو الله دي منغلا فسختك دي صبر كول توفيق راكي الله سبحانه وتعالى دي ومن طول بند احسان تيارا ولي الله سبحانه وتعالى دي إذا من طول فدي زونك دا غسر محبت ديرك أو الله سبحانه وتعالى دي منغا چرتا انسانان تنا محتاجك او الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول ته په دې خسته نصیحتونو باندې د پیغمبر رسول په نصیحتونو باندې عمل کول توفیق راکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.